राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा राम धाम सिंथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल सप्तमी 18 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवद गीता में शरणागत की बात आती है। भगवद गीता प्रकट हुई है शरणागति के ऊपर ही। अर्जुन कहते हैं साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके मैं शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। और अंत में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी अनन्य शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त हो कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरणागति की महिमा अधिक है। गीता खास शरणागति को बात कहती है। ये शरणागति की बात क्यों मुख्य है, किस वास्ते भगवान ने ये बात बताई? सर्व गुह्यतम शब्द दिया है, सर्व गुह्यतम हो यशनु में परमम बच। ये सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है, गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, राजगुह्य आया है, यह शब्द आए। परंतु सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, तो सर्व गुह्यतम कह करके मन मना भाव भक्त हो ये श्लोक, और सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये खास श्लोक। ये शरणागति की बात कहते हैं। तो शरणागति की बात क्यों कही, तो विचार आया कि ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के शरण होना बड़ी सरल बात है। जैसे बालक के लिए माँ की गोदी में जाना सीधी सरल बात है, बहुत शुभ बात है, क्यों माँ का ही है वो। इस बात से उसमें ना परिश्रम होता है, ना कोई खर्चा लगता है, ना कोई अपनी योग्यता की जरूरत है, शरण हो जाए सीधी। ऐसे मात्र जीव जितने भी सब भगवान के हैं। और इस शरणागति में एक बात है कि ये हम शरण हो जाए, इससे इसमें तो स्वतंत्रता नहीं है, मुख्यता नहीं है, भगवान शरण ले लेते हैं। इसमें शरणागत में भगवान की मुख्यता है। कोई शेष हो और कोई कहे मैं उनके गोद हूं, तो उन्हें कहने से नहीं होता। शेठ गोद नहीं कर मुनि मान ले तो शेठ के नाम से रुपए लाखों रुपए मिल जाओ, उसको ले आओ, शेठ कहते मेरा नौकर है। तो मालिक के कहने की मुख्यता होती है स्वयं अपने कहने की अपेक्षा। तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से उत्पन्न किए हैं और सभी मेरे हैं। तो भगवान की तरफ से तो इनकार है या नहीं। अब जीव शरण हो जाए न हो जाए इसकी मर्जी है। तो जीव अगर शरण होता है तो भगवान कहते ठीक है, वो सब कुछ तमिल क्यों कहा कि ज्ञान की बात है, योग की बात है, भक्ति की बात है, ध्यान की बात है, ये तो कह सकते हैं, पर अपने खुद के शरण होने की बात कहने जरा सभ्यता की बढ़िया नहीं है। मेरी शरण हो जा, इसमें शर्म आती है। कई लोग कहते हैं कि भगवान इस वजह से शरण नहीं लेते कि शरणागत होने पर भगवान को तकलीफ पड़ती है, परवश होना पड़ता है। तो ये बात नहीं, भगवान को तो परवशता अवसर तो कोई फर्क नहीं है उसमें। भगवान के खुद की ये शर्म आती है, किसी को शरण लिया माते तो बना जाएगा मेरे आ जाओ, इसकी अपेक्षा वो शरण स्वयं हो गए ऐसी बात है। तो शरणागति में एक शर्म आती, मेरी शरण हो जा, ये सर्व गुजारे के सामने कहने की नहीं है। कारण के किसको कही जाए, जो अत्यंत विश्वास रखता हो, प्रेम रखता हो, उसको कही जाती है। हरेक को कहे तो हरेक नाराज हो जाएगा, मैं तुम्हारे माते तो क्यों हो जाऊं। तो हरेक इसका पात्र नहीं होता। इस बात इसको सर्वगुह्यतम कहा, सबसे गोपनीय बात है, मेरी शरण हो जा, अहम पास सर्व पापी भी हो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मुक्त कर दूंगा ये तो कहा, पर शरण में मैं ले लूंगा ऐसा नहीं कहा। शरण जाना काम जीव का खुद का है, साधक का, और सब पापों से मुक्त करने का भगवान का काम है। ये अपना अपना अलग काम है। तो शरण के लिए कहा है, ये भी एक शर्म की बात। इस बात से सर्वगुह्यतम कहते हैं, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं। तो सर्वगुह्यतम पहले कहा, 65-66 दो श्लोक पीछे कहा, और आगे श्लोक में 67 में कहते, दिन थे ना तवर्ष का आया ना भक्ता है कदाचन ना था शुश्रूषम न समांग जो विश्वी थी, इनको मत कहना है। तो पहले वो सर्वगुह्यतम को मत कहना, जैसे कोई डिबिया हो, कठोर दान हो, इस तरह से ये बीच की बात है, छिपा करके ऐसे कहा। पहले भी सर्वगुह्यतम कार अंत में ये न कहना हरेक को, तो हरेक के कहने की बात नहीं है। ये मयान गई का अनग अनग गुह्यतम शास्त्र विदमुक्तम मयान घ, वहां गुह्यतम शास्त्र का तो अनग का अनग पाप रहित है, शुद्ध है, इस वास्ते तेरे को कहता हूं। तो भगवान के शरण होना, और ये सरल भी है, श्रेष्ठ भी है और सरल भी है। जैसे लता होती है, आप सांप ऐसे ढूंढ करके कोई देश सारा देश चल जाती है, तो सहारा देने का स्वभाव है। ऐसे मनुष्यों का भी स्वभाव है, राज का सहारा लेता, कोई धन का सहारा, कोई बेटों का सहारा, तो कोई ब्याज का सहारा लेता है, कोई कुटुंब का सहारा लेता है, कुछ कुछ सहारा लेना इनका स्वभाव है। कारण के भगवान का अंश है ना ये, तो भगवान से बिछड़ा है तो इसके जब तक कोई सहारा न मिले चैन नहीं पड़ती। पर अनेक का सहारा लेने पर कोई सहारा सिद्ध नहीं होता। मां एक कम शरण मिले, एक भगवान की शरण, और शरण से काम सिद्ध नहीं होगा। दूसरे बेचारे सब आए, सभी परतंत्र है, उनके शरण लेने से क्या हो, वे तो खुद ही परतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र भगवान ही है। तो भगवान के शरण लेके भगवान कहते हैं, मेरे शरण हो जा। तो भगवान के शरण होने से सब पापों से मुक्त भगवान कर देंगे। अर्जुन को पाप से ही डरता है, अर्जुन डर पाप विवासी रसमान त्रिताल तथा न, इन आत्माओं के मांगने से मेरे को पाप ही लगेगा, तो पाप से डरता था। भगवान कहे, पाप से तुम डर, पाप मुक्त मैं कर दूंगा, पाप से रहित कर दूंगा, तो मेरी शरण हो जा। तो शरण होना काम तो है भक्त का, उसको शुद्ध करने का काम है भगवान का। ज्ञान आगे जानते हो तो उसमें शुद्ध खुद को होना पड़ता है, अधिकारी खुद को होना पड़ता है। और शरणागत का अधिकारी कौन होता है, जो सब था अनधिकारी होता है, वो शरणागत का अधिकारी। अपने में कुछ योग्यता होती है, विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम कुछ का अभिमान, वो शरण नहीं हो सकता। वो अपना उद्योग करता है, उद्योग से जाता है। तो शरणागत होना किसका काम है, सर्वथा अपने को निर्बल माने, मैं ऐसा वैराग्यवान हो जाऊं, त्यागी हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, योग्यता कर दू, ऐसा पढ़ करके ऐसा पंडित बन जाऊं, चाहे त्याग में मैं त्याग कर दू, मैं बन जाऊं, तो वो शरण नहीं हो सकता। कुछ अपने में अभिमान है, तो ये अभिमान होने से शरणागत में बाधा होती है, शरणागत होना कठिन होता है। अगर अभिमान नहीं हो तो शरणागत साधन सुगम बहुत है। जैसे कोई नींद लेता है तो नींद लेने के लिए कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, हो जाए आप आ जाती नींद। ऐसे सर्वथा अपने छोर अर्पण कर दे तो भगवान के शरण स्वतः हो जाता है, क्योंकि सब भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, भगवान ही पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सब तरह से भगवान तो करते ही हैं। तो कभी कभी मैं कह देता हूँ कि शरण होना, असली शरण होना क्या है, कि शरण नहीं होना, शरण होना ही नहीं, ये शरणागति है। ये शरणागति कैसे, कि भगवान ने शरण ले ही रखा है, शरण हम क्या हो, शरण होने का अर्थ होता है कि हम शरण नहीं थे पहले, इस बार शरण होना नहीं, हम तो शरण है ही, भगवान नहीं शरण लेके मम्मी मान जो मेरे अंश है तो हम शरण ले क्या। बालक कहता है मेरी माँ है तो माँ है ही माँ है, अब नई बात थोड़ी है, वो तो है ही माँ। अब माँ कहने में आनंद आता है, बच्चे को भी आता है, माँ को भी खुशी होती है। वो जिस करता है तो माँ कहते हो माँ नहीं पता बनाऊंगा तेरी माँ को, मन होगी बेटा बनूंगा नहीं, तो इस कहता है माँ से बेटा बिना रहा नहीं जाएगा, वो समझता है इस बात इसका एहसास करता है कि तेरे को मैं माँ मानूंगा, तुम मेरा कहना नहीं करते, मां नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस वजह से इनका संबंध है जीवकार भगवान का, वो संबंध है इस वास्ते ये शरण है ही, स्वतः ही शरण हो क्या। संसार का शरण नहीं रखना ये बात है शरण होना, वर्ण का आश्रम का विद्या का बुद्धि का योग्यता का त्याग का कोई शरण नहीं, असत का संग त्याग करो, सत का संग स्वतः स्वाभाविक है। तो स्वतः साधन है, बढ़िया बढ़िया है, श्रेष्ठ है और बड़ा सुगम है, सरल है, क्यों है ही भगवान का, उसमें होने में क्या जो रहा है। सर्व पाप में मोक्ष, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरण होकर के फिर चिंता करे तो शरणगति कहाँ हुई, जो जाको शरण हो दियो ताकि ताकि लाज उलटे तो मछली चले भयो जात गजराज। तो जिसका शरण लिया उसी के ऊपर निर्भर है, वो तो निश्चिंत हो जाता है बस। इस वास्ते संतों की वाणी में भी पतिव्रता का अर्थ आता है, पतिव्रता का। तो पतिव्रता का क्या अर्थ होता है कि पति की हो गई बस अपनी चिंता नहीं रही। ये लड़कियां जानती है ब्याह होता है तो आजकल तो देखते हैं पर कन्या को, कन्या भर को ऐसा देखते दिखाते भी है पर देखते नहीं थे, वो ही बढ़िया चीज थी, देखने में गड़बड़ी होती है। अपनी बुद्धि से क्या देखे, छोरा छोरी दोनों ही नारायण है क्या देखेंगे, माँ बाप देखते हैं वो ठीक है वृद्ध है देखा है उसका, वो देख कर कर देते है। तो बिल्कुल अपरिचित, न भर को कन्या जानती न कन्या को भर जानता, अपरिचित के साथ ब्याह करके रवाने कर देते हैं। तो लड़की की ये बात पैदा ही नहीं होती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे, कहीं खाऊंगी या रोटी बना लू खा लूंगी कहती नहीं, उसको मन में नहीं आती, क्यों नहीं आती, वो देखती मैंने तो अपने आप को दे दिया। कन्यादान करता है तो हाथ पकड़ के पिता दे देता है और पति पकड़ लेता है, पाणी ग्रहण कहते हैं, पाणी ग्रहण हो जाता है। आज पाणी ग्रहण ऐसे करते हैं, ऐसे पाणी ग्रहण नहीं होता, पाणी ग्रहण नहीं होता अंगूठे सहित, पाणी ग्रहण कर ऐसे होता है सब पूरा हाथ पकड़ लिया है। तो पाणी ग्रहण कर लिया, अब चिंता क्या है, अपने खाने पीने की रहने की कपड़े की सवारी की कोई चिंता नहीं है, अब जिसने हाथ पकड़ा वो करेगा अपना। ये शरणागत की बात है, शरण हो जाए जो क्यों चिंता करे, हम तो शरण हो गए बस, अब भगवान जाने। देखो मुक्ति होती वो तो ज्ञान करके मुक्ति अंत में होती है, शरणागत मुक्त आरंभ में हो जाता है, आरंभ में मुक्त बंधन को है ही नहीं होगा, अब बंधन नहीं हुए बंधन की चिंता नहीं, ये सिद्ध और साधक होता है, और ज्ञान मार्ग है वो साधक और सिद्ध होता है, ये सिद्ध और साधक होता है। परंतु ज्ञान मार्ग में आरंभ से ही सिद्ध रहता है, अरे ये अंत में भी सिद्ध नहीं होता, तो उल्टी बात हो दोनों उल्टी बात है, ध्यान दिया होगा आपने। मानो पहले से दो गया भगवान का हो गया, अपने कुछ करना बाकी रहा ही नहीं, तो पहले से दो गया पैसे साधन प्रसिद्ध होता है। और अंत तक साधक कभी भक्ति साधक कभी सिद्ध नहीं होता, भगवान के आदि रहता, अपना कुछ होता ही नहीं। यार ज्ञान मारी पहले ही ब्रह्म से नीचे पाग रखता ही नहीं, तो ब्रह्म जो सिद्ध है अपने वो सिद्ध होता है सीधा ही। ऐसे ज्ञान की भक्ति की बड़ी विचित्र बात है। भक्तों का लक्षण आया जहाँ भक्तों की साधक भक्त होते हैं, साधक ज्ञान मार्ग की होते हैं, दोनों भी साधक होते हैं, दोनों सिद्ध भी होते हैं। तो देवी संपत्ति है वो साधक है, तो अभयम है इसमें सबसे पहले अभय, तो साधक होता है शरणागति का वो अभय होता है पहले से ही। भय भगवान जाने भगवान अपने किस बात का भय, हम तो भगवान में जैसे नारद जी महाराज वहां तपस्या करने लगे तो वहां गए तो देखते गंगा जी का किनारा, इधर हिमालय है बड़ा सुंदर स्वच्छ देश देखा, तो सहज विमल मल लाग समाधि, सहज विमल मल तो था ही शुद्ध देखा समाधि आ गई। और हरि स्मरण है भगवान को स्मरण करते ही साप गरीब आदि दक्ष दक्ष ने साप दे दिया था ना कि एक दिन ठहरनी से ज्ञान दे दे बिठा दे, हम तो सृष्टि करें ये ज्ञान दे दे, ये सृष्टि बनाना चाहते थे ये निवृत्ति कर दे, तो भगवान के स्मरण करते हुए वो साप गति भी मिट गई बैठ गए। चाहे कामदेव आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने में कोई विचार ही नहीं आया, भिखार ही नहीं आया, तो डर गया कामदेव भी तो कुछ असर नहीं हुआ, तो वहां ये लिख दे असर क्यों नहीं हुआ कि बड़ रखबार रहेगा रमापति जासू, जिसके बड़ रखबार है ना भगवान है रक्षा करने वाले, तो शरणागति के रक्षक भगवान होते हैं, तो बड़ा भगवान की रक्षा से। और जब विचार आया कि मैं कामदेव जीत गया तब फजीती हुई वहां राजा के वो विश्व मोहन कन्या हाविधि मिले कवन विधि बाला दशा ये हुई, तो ये अपना अभिमान आने से होती है, अपना अभिमान नहीं होता कोई चिंता होती है थी। सब चिंता भगवान पर, भगवान कहते मां सोचा तू चिंता क्यों करता है, अब चिंता तू करे जब देख तमाशा में क्या होता है, मुश्किल हो गई। फिर भगवान आए तो भगवान को भी साफ दे दिया, ये कामना होती है ना उसको होश नहीं रहता है, बेहोशी होती है, जब भगवान ने मारा कैसी तब होश आया, तब क्या महाराज मैंने गलती करी मेरा साफ नहीं बोला, तो भगवान इतने दयालु हम इच्छा कह दी ले भगवान क्या मेरी इच्छा है, ये तेरा कोई और नहीं मेरी इच्छा है साफ लेना का, मम इच्छा कह दीन दयाला, तो शरणागत के जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की तो मेरी इच्छा है। नारद जी महाराज है ना भगवान के भगत हैं, जो भगवान का पधारना होता था पहले भूमि के तैयार कर देते हैं फिर भगवान आते हैं, तो ये शरणागत की बात है, तो शरणागत की बात सबको भवन करनी पड़ती, बस शरण होने पर विभीषण ने यही कहा महाराज मैं तो शरण हूं आप समण सुज सुनियाय प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवी, उसने कह दिया। भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा, खास मंत्री विभीषण ये सुग्रीव है, उससे पूछा क्या करना चाहिए, तो महाराज जाने न जाए निशाचर माया, ये काम रूप के तरह तरह रूप धारण करने वाले हैं, ये राक्षस है इनकी माया जानने में नहीं आती, और वो दशानंद का भाई है अपने देश के शत्रु उसके भाई, घुड़ियापन कर आया है क्या आया है, इस बात से मान देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सखा नीति तू नीक बिचारी, तो नीति बहुत बढ़िया गई, नीति तुम्हारी ठीक है, राजा थे ना तो राजा नीतिवान हुए, पर भगवान कहते मुंह पर शरणागत भयारी भैया मेरा पण अलग और है, एक उसको नहीं जानता सुग्रीव शरणागत भयारी, शरणागत का जे तदय निज अनहित अनुमान इतने और सोनर पामर पाप में इतने विलोकत हाल, शरणागत का त्याग कर दे तो उसके दर्शनों से पाप लगता है, तो शरणागत का मैं त्याग नहीं कर सकता। शरणागत भाई मैं पन, शरणागत भैया तो पन है, ये नियम है हमारा तो कि शरणागत का त्याग नहीं करना। और राक्षसों का भय क्या है, लक्ष्मण आने निमिष मानते थे, जितने संसार में राक्षस है लक्ष्मण मार सकता है, इसमें भय नहीं। उभय भांत ले आओ, वो आकर हमारा भेद लेने के लिए आया है तो ले आओ, ऐसा न हुआ तो ले आओ, ले आओ। तो फिर हनुमान जी की बड़ी खुशी आई, नहीं तो हनुमान जी ने विचार किया मैं तो शरणागत करने के कहकर आया हूँ, भगवान कृपा करेंगे। अरे तो पूछा इसने, महाराज भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे? अरे तेरे को क्या, मेरे को भी स्वीकार कर रहा है, कभी जिसको भी तेरे को क्या बात हो, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो तो भगवान शरण ले लेते हैं। तो सुग्रीव यही समझ रही थी, हनुमान जी के मन में आया गई मैं तो तैयार करता हूँ, राजा साहब तो निषेध करते थे क्या करे। जब भगवान ने कह दिया तो संग अंगद हनु समेत, जो हनुमान जी नहीं हुए मान मान छोड़ दिया, भक्तों के सामने ज्यादा मान नहीं रखना है। तो फिर भगवान ने स्वीकार किया अंगद हनु समेत, अंगद भी है हनु के साथ में जाकर ले आए। तो शरणागत की बात बढ़िया बहुत है, हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भक्त जितने वो प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के शरण हो जाए सब प्रसन्न होते हैं, दुनिया भी प्रसन्न होते हैं, भगवान का मान लेते हैं महाराज, फिर उन्हें कोई बिगड़ नहीं होता, बाधा नहीं डालते। जैसे राजा के आश्रित हो जाए तो सब लोग डरे, भाई राजा आश्रित है ये, इसे सावधान रहो, इस बार सब डरते हैं। तो इस तरह से भगवान के शरण, वो डरा नहीं चाहता, शरणागत होने वाले ख्याल ही नहीं है। शरणागत में एक बहुत विलक्षण बात होती है, उसको डर नहीं होता, भय नहीं होता। बड़े रखवार जमापति जासू जुखवाए भगवान ने सर की बात का, पाप वाप का भय लगता था अर्जुन को, भगवान कह रहे ठीक नहीं है, ये कमी थी। अर्जुन तो पहले हो चुका था स्वादिमान पाम प्रपन्न शरण, पर शरण होने के बाद नहीं योद से गोविंदम उत्पात, उसने कह दे युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसे, तुम बात इसी के प्रहसन नहीं हो पाते, हंसने की तरह हंसे पूछ लगाए कि क्या बचपन की बात कहता है, अभी कहता मैं आपके शरण हूँ और युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे क्या काम है, युद्ध तो काम है, अभी ये तो नहीं करेगा तो मेरे को हल चलाना है, क्या करना है हमें। भगवान पूछ रहा है, बचपन करता है समझता नहीं। तो भगवान को ये बुरा लगा, शरणागत होने पर ये कहा कि युद्ध नहीं करूंगा न योद से, तो ये बात ऐसी घट गई। 18वें दिन जाकर अहंकार आश्रित न्याय योद से इति बन्य से ऐसा मानता है, तो कहने आपके सुनो मगर आश्रम नहीं है, ये अहंकार आश्रित आश्रय अहंकार का है। तब नहीं न्याय योद से कहता है, मेरे शरण होता तो न्याय योद से कैसे कहता, मेरे शरण हो तो मैं कौन जैसे करेगा, इस वास्ते न ये तुम्हारे अहंकार आश्रित अस्त में अहंकार न सोशी बिन से, अहंकार कारण मेरी बात सुन के पतन हो जाते हैं, तो ये अहंकार बाधक है। शरणागति में अभिमान है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, सीधा सरल हो जाए बड़े सरलता से, सरल स्वभाव मन कुटिला ही जता लाभ संतोष सदा ही, भक्तों के ये लक्षण होते हैं, वो सरल होते हैं, सीधे सीधे साधे। उसको अनजान लोग मूर्ख कह देते हैं, बेसमझ कह देते हैं, पर मेरे को समझ से बड़ी ऊंची है सरलता, समझ है वो तो कहीं ना कहीं बंदर में डालेगी, समझ है ही नहीं अपनी। तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, कपट गांठ मन में नहीं, अरे सबसे सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगे किनारे नाव, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव सीधा सीधा है, तो उस भगत की नौका किनारे लग गई। तो सरल स्वभाव बन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, ऐसे भक्त के लक्षण होते हैं, सीधा सरल होकर। हम तो भगवान के हैं भाई, भगवान जाने भगवान की बात जाने, अपने कोई नहीं। तो शरणागत की बात बड़ी बढ़िया है, शरण हो जाओ अपने भगवान। पाएंगे, हम तो भगवान के भगवान के होकर विचरो, बहुत से आनंद है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, ये शरणागति भी होती है। तो अपने अपने धारणा में जो हो वो पकड़ लेना, नहीं तो विरोध आ जाएगी। कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, तो कहते हैं भाई बात है, पंसारी की दुकान में जड़ी बूटी बहुत होती है,